efendim, maddi manevi füyüzat hislerine karşı sabır ufkunu yakalayabilmemiz adına neler tavsiye buyurursunuz? Çok zordur o. Fakat insan temrinatla, egzersiz yapa yapa alıştırabilir. Mesela içinizde en günahkar olduğum halde ben o mevzuda bir problem yaşamıyorum yani. Çok nadirdir böyle aklıma esip gelen, ben de böyle Rabbimden bir füyüzat hissiyle meşbu olayım. Çok ender belki aklıma gelmiştir. Aksine hep dualarımda reddediyorum elimin tersiyle. İstemem diyorum yani, bana böyle göklerde uçuyor gibi ibadet sevki hiç istemem ben onları. Çünkü ben o zaman bazı şeyleri senin üstünde talep ediyor gibi olurum. Oysa ki senin üstünde bir şey yoktur. Çünkü sen üstsün. Üstün üstü olmaz. Sen biricik üstsün. Yalan söylemiş olurum. Ben günde 5 defa Allahu Ekber'e evet diyorum. En büyük sensin. En üst sensin. En mazam sensin. Ben senin dışında, senden başka bir şeye talipsem şayet, talep edeceğim şeyi belirleyememiş serserinin ta kendisiyim demek. Aklın başında ise neye talip olacağını çok iyi belirlemen lazım. Bir de bu sabır yani, maddi manevi füyüzat hisleri onlara karşı sabırlı olacak. Yine Rabbim, yine Rabbim, yine Rabbim diyeceksin. Bir de bunun ötesinde de daha derin bir sabır vardır. Şimdi Cenab-ı Hak diyor, Allahümme eselke rıda ba'del kada ve berdel iş ba'del mevtun ve lezzete nazar ila veçşik ve şevkan ila likay. Mübarek cemaline bakma imkanını bahseyle bana. Bana iştiyak ver. Seni göreyim, sana ulaşayım diyorsun. Onda bile diyorsun ki, ben bir aşık gibi yanayım, cayır cayır. Ustad kapıma gelsin, vursun bana. Bana kavuşacağını vaat et. Fakat senin uğrunda yanmak o kadar tatlı ki, ben o ustadın bile hemen böyle çarçabuk bana verilmesini istemiyorum. Çünkü sana ustad uğrunda 50 defa ocaklar gibi yanmak ve gam ishar eylememek istiyorum. Bu da sabrın en derini zannediyorum Bediüzzaman sabrı. Çünkü çok ciddi bir yaşama, hayatta kalma gayreti var onda. Ne kadar insanın imdadına yetişirim daha. Hani Suzi'nin bir şeyi var, tulumban al imdada, yetiş yangın var. Dedi zahirde mi aşık, dedim ihfada yangın var. Sefine yağlı kalbime paçavra attın ey dost. Bülent Avaz ile dersin bakın deryada yangın var. Diyor karşımda bir yangın var. İçinde evladım imanım tutuşmuş yanıyor. Onu söndürmeye koşarken birine dokunmuşum, şu olmuş bu olmuş. Ne ehemmiyeti var diyor. Onun için hayatına çok önem veriyor. Adeta vuslata karşı savaşıyor burada. Neden? Birkaçını daha o vuslata erdirmek için. Ve bunu bir yönüyle Miraç'ın izdüşümü gibi görebilirsiniz. İnsanın iftihar tablosu gökler ötesi alemlere ulaşıyor. Vücut imkan arası bir noktaya çıkıyor. Sidretül Müntaha'nın adı bu. Veya Kabe Kavseyn'in tefsiri budur. İmkan da yok oluyor orada, zaman üstü oluyor. Zaman mefhumu kayboluyor. Mekan mefhumu da kayboluyor. Zaman mekan mefhumu yok orada. Arşta kürsüde de zaman mekan mefhumu yoktur. Çünkü onlar zamanı ve mekanı isabet etmişlerdir. Bu açıdan öyle bir noktaya ulaşıyor. Fakat dönüp geliyor ümmetin içine. O alemin şatafatı, debdebesi, ihtişamı, baş döndürücülüğü başını döndürmüyor. Bütün bunlarda vuslata karşı sabrın derinliğini ak. Efendim, Kur'an-ı Kerim'de Miraç'taki mazhariyetler karşısında Peygamber Efendimiz'in gözlerinin kaymadığı ifade ediliyor. Biz bu ifadeden ne anlamalıyız? Burası öyle bir şey ki yani Sidretül Müntaha, Sidretül Müntaha'da insan gördüğü şeyi doğru görmesi, ihsaslarının doğru çalışması, meseleyi tam kavraması, idrak etmesi mümkün değil bir insan için. Fakat Kur'an-ı Kerim'in o beyanından anlaşılan şey insan-ı kamile öyle bir şey müyesser oluyor. Hakiki insan-ı kamile müyesser oluyor. Kim oraya çıkarsa çıksın sekir yaşar. Kendinden geçer. Başı döner. Bakışı bulanır. Gözü kayar diyor. O avalim ulviyeye dair bir şeydir. Yani bir insan arşın gölgesinde seyahat yapacak. Belli ölçüde kürsüye ulaşacak. Belli ölçüde Sidretül Müntaha ile selamlaşacak. Ve bütün bunlara rağmen başı dönmeyecek. Bu başı dönmemenin bir manası şudur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne gördüyse Nizami'nin dediği gibi başındaki gözleriyle gördü. Yani his değildi o, bir zevk değildi, hal değildi. Belki basarı basiret haline gelmişti. Bu Efendimiz'in bir ehli temkin olması. Bir kere terakkide ulaştığı yerlere hiç kimse o güne kadar ulaşamamış. oraya terakki etmiş ama hiç başı dönmemiş yani. Bir bu manada başı dönmemiş. İkincisi öyle bir noktaya çıkan kimse bazen farkına varmadan öyle bir kurp, o türlü bir mazhariyet şatiyat şeklinde baş dönmesi yaşayabilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir şeye de girmemiş. Abdiyetini hiç unutmamış. Nitekim orada da yine abdiyeti üzerine mesele bina ediliyor. Necim suresinde de. İsra suresi de o miracı bahsederken mesele yine abdiyete bağlıyor. Bu abdiyet meselesi Allah'ın taltifen kendisine dediği şey olmanın yanı başında Efendimiz'in tavrıdır sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz'in tavrı olmasa Efendimiz için çok fazla bir şey ifade etmez. O abdiyeti bir tavır olarak koyuyor ortaya yani. Ve Miraç da aynı zamanda Efendimiz'in abdiyetine bir ikram-ı ilahidir. Yani bir kerameti Muhammediyedir. Miraç sonucu itibariyle, ona terettüp eden semerati itibariyle, harikalar bir peygamberin elinden zuhur etmesi itibariyle, onlar mucizedir. Fakat mebde itibariyle Miraç keramettir. Allah'ın Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir ikramıdır. Böyle büyük bir ikram da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin başını hiç döndürmemiştir. Mesela baş dönmenin bir diğer yanı da budur. Bir diğeri de çok defa arz ettiğim gibi Abdülkuddüs Hazretleri'nin mülazası açısından ele alacaksınız. Nizami de bunu kullanır. Der ki cennete gitti, hurilerle görüştü, zat-ı uluhiyeti müşahede etti. Fakat içinde oralarda kalma arzusu da olmadı diyor. Ümmetinin içine dönme, ayaklarını zemine basma, bir arzlı gibi yaşama, ellerinden tutma, mazhariyetlerini onlara da duyurma mülazasıyla döndü, ümmetin içine geldi. Bir daha tekrar edeyim ben onu. Vallahi diyor, Hazreti Muhammed öyle makamlara çıktı ki, ben oralara yükselseydim, vallahi geriye dönmezdim diyor. Gazi İyaz arz etmişimdir, Şifa-i Şerif'te diyor ki, bir noktaya ulaştı ki orada mekan yok oldu. Süleyman Çelebi ne güzeldir, ne mekan var anda ne arzu sema. Kim ne halidir ne mali fehmuhal, aklı fikretmez o hali fehmuhaldir. Burada ayağımı nere basayım diyor. Cenab-ı Hak buyuruyor ki sağ ayağını sol ayağın üzerine bas. Bu ukba ayağı gören ayaksa şayet öbürü cismaniyet ayağıdır. Hala sen cisimsin, kendi üzerinde dur. Nizami farklı ifade eder onu. Vardığı münteha noktada gördüğü nur kendi nuruydu der. Evvelü mâ halakallâhu nûri. Demek ki tayin ufkuna ulaşmış yani. Cibril'i açılabildiği kadar açılmış bütün derinlikleriyle görüyor orada. Bütün ufku kaplamış diyor. Adeta ondan başka bir şey yok yani. Bu arşın bütün kainatları, kürsinin bütün kainatları kaplaması gibi. Ve sidreyi de Efendimiz hadis-i şeriflerde ifade ederken orada bir süvari diyor, atlı, iyi koşan bir atlı 70 sene gitse kat edemez onun gölgesini diyor. Bu da kesretten kinayedir. İsterseniz 1 milyon sene deyin yine kat edemez onu. Çünkü o cennetin gölgeliği yani. Öyle bütün o buğutları görüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O gözünün kamaşmaması, belki vahyin bidayetinde yeni bir aleme açılması itibariyle bir hayret yaşıyor. Çünkü çok müstakim düşünmüş, müstakim oturmuş, müstakim kalkmış. Birdenbire ufkunda başka kapılar açılıyor. Alemi farklı görüyor. Her şeyin değiştiğini müşahede ediyor. Yine o mükemmel akıl, mükemmel dima o meseleyi kendisi için bir problem yapmıyor. Aklına, fetanetine, muhakemesine güvendiği işini açıyor. O da meseleyi kendine göre değerlendirmiyor. Az buçuk hem atalarının dinini bilen hem de Hristiyanlığı bilen işte Veraka bin Nevfel'e götürüyor. Dinletiriyor. Yaşlı, başlı, değişik kitapları, eski ahidi, yeni ahidi karıştırmış, peygamberden, melekten haberdar bir insan olması itibariyle bakıyor ki bu müşahede, bu duyuş, bu seziş, bu hissediş farklı, çok farklı derinlikleri olan bir şey. Dolayısıyla isabetli bir yoruma ulaşıyorlar. Bütün bu serencameye bakınca da hepsinde bir temkin vardır, bir teyakkuz vardır. Bir gaflet yoktur, bir göz kayması yoktur, bir yanlış yoruma yürüme yoktur burada. Ve aynı zamanda bir şaşırma da yoktur. Yani cennet başını döndüremedi, Hure Gelman başını döndüremedi. Fakat Kur'an-ı Kerim'in ifadesinden benim arz ettiğim bu iki son hususa çok açık, sarih bir delalet yok, iddia olur. Fakat bunlara işaret olmadığı da söylenemez. Yani hiçbir şey ne uhrevi güzellikler ve cazibe Efendimiz'in başını döndürmüştür, ne açıktan açığa, elâ mer'a ve mesme'i minennaz, Zat-ı Uluhiyet ve belki Evsaf-ı Sübhaniye, sonra Esma-i Hüsna, bütün bunları arka planlarıyla gördüğü halde hiç başı dönmemiş, bakışı bulanmamıştır. Fakat anlaşılan şey orada, Sidretül Münteha anlatırken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sidre bir ağaç diyor, işte yaprakları şöyle diyor. Öyle bir tüllendi, öyle bir renklendi ki orada. Yani baş dönmemesi mümkün değil. O geceki masariyetleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in başını döndürmediği şeklinde anlamak lazım. Çok uzaktan bir münasebet görülse bile biz bundan ne anlamalıyız? Bir kere Hizmet-i İmaniye ve Kur'ani adına davayı nübüvvetin varisleri, hani bir doğrudan doğruya tevris edilmiştir insan. Cenab-ı Hak ben sizi varis kıldım demiştir. Bu açıktan açığa ancak Enbiya-i İzam'ı olmuştur. Bir de hakikaten davayı nübüvvetin varisleri vardır. Hayatlarını bunlar dini ilaya bağlarlar tamamen. Allah'ın rızasından başka hiçbir şey düşünmezler. Bütün dünyeviliklere hep defi bela kabilinde mülazaya alırlar. Bir ihtiyaçtır, bunun görülmesi lazım. Böyle bir ihtiyacın görülmesine de Cenab-ı Hak ahkam-ı sübhaniyesiyle karşı çıkmıyor. Onun menhi saymıyor. Öyleyse ben de onu gidermeliyim ki bir yönüyle benim zihni, fikri, hissi tamamiyetim ona bağlıdır. Tamamiyetimi kazanıp tamamiyetimi tamamen dine vereyim yani. Netice itibariyle yine ona raci oluyor. Bu mülahazanın kahramanları, böyle bir mülahazanın içine giren kimseler, bunlar davayı nübüvvetin varisleridirler. Peygamberlerin yaptıklarını yaparlar. Belki bir kısım asfiyadan, belki mukarrebinden daha küçüktürler. Fakat yaptıkları iş itibariyle onların ibadet-ü taat adına yaptıklarının çok önündedirler. Çünkü yaptıkları iş büyüktür. Peygamber varisi olma, ilahi kelimetullah'ta bulunma, Cenab-ı Hakk'ın namı celilini her tarafa duyurma gibi bir vazife, bir insanın her sene bir kere hacca gitmesinden, seneyi oruçla geçirmesinden, her gün birkaç yüz rekat namaz kılmasından daha hayırlıdır. Kendini ilahi kelimetullah vazifesine adama mevzu. Daha hayırlıdır. Hiç tereddünüz olmasın. Efendimiz buyuruyor ki ondan daha hayırlı bir iş yapamazsınız diyor. Öyleyse bir kere dünyaya ait dünyanın cazibedar güzellikleri bunların başını döndürmemeli. Madem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o gökler ötesi alemlerde o cazibedar güzellikler başını döndürmedi yine irşad için, ümmetinin içine döndü. Onun yolunda yürüyenler, onun davasının varislerinin de başları dönmemeli yani bir yönüyle. Bir de Üstad Hazretleri hatırlarsanız layıkalarda belki ihlas sınırlarında da ifade ediyor. Bazı talebeleri böyle ezvak, keramet vesaire şeylere talip oluyorlar. Şimdi bunlar memnu demek değildir yani. Ama Üstad Hazretleri onların yerine ikram-ı ilahi koyuyor. Bu aslında Allah yolunda yürüyen kulun telakkisidir yani. Yoksa Allah ikram ediyor. Siz ona keramet nazarıyla bakarsanız keramet olur. Ama sizin tarzı telakkiniz, algılamanız, yorumlamanız, ona yüklediğiniz mana ve o manaya göre alacağınız tavır yani burada. Dolayısıyla mesele yine size düşüyor burada. O meseleye bir ikram dedirtmek, ikram dedirtmek size düşüyor. Öyle deyince o kıymet kazanıyor. Siz kendinizde bir şey görmüyorsunuz. Fakire ikram yapıldı, acize ikram yapıldı diyorsunuz. Şimdi o türlü şeylere talip olmama esasen. Onlar insanın başını döndürmemeli. Mesela diyelim ki bir dönemde yazma vardı. Yazmayı bırakırsınız. Bir dönemde işte taş basmalarla basma vardı. Teksir makineleri vardı. Bir dönemde işte matbaa yapıla basılıyordu. Bir dönemde tasih yapılıyordu. Bir dönemde daha değişik şekilde bunu duyurma yolları vardı. Şimdi bunları böyle basit, avamca şeyler görerek ben bir kenara çekilir böyle şahsi hayatım itibariyle evrad-ı eskarla, namazla, niyazla meşgul olurum. İnsan bunlarla meşgul olmalı. Fakat bunların yerine bir şeyi koymamalı bence. Bunları yapmalı, bunları tamamiyet adına yapmalı. Allah nezdinde ben Allah'a yakın bir insan olmalıyım ki Allah'ın adını ilah ederken de onu halisane ilah etmeliyim. Yoksa efendim ben başımın çaresine bakarım, gemisini kurtaran kaptandır falan gibi mülazalara girme. Yani manevi böyle ezvak ve keramet dahi insanın başını döndürmemeli. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç'taki tavrıyla irtibatlandırabilirsiniz bunu. Hatta fena fillah ve kabillah maallah vasilün ilallah hatta üns billah gibi kademe kademe bunları kalbin zümrüt tepelerinde dolaşanlar olarak anlarsınız ne manaya geldiklerini. Bu masariyetler dahi öyle bir yere gitse doğrudan doğruya her gün sabah akşam bir zat-ı uluhiyetin teveccühleri nüzülen min indillah böyle önünde görse Maide-i Semaviye, bence o bile başını döndürmemeli bir insanın. Belki tamamen Cenab-ı Hakk'a bağlandığından, hasr-ı immet ettiğinden dolayı Cenab-ı Hak'tan gelecek öyle ülufe kabilinden şeyleri bile aman ya Rabbi demeli. Senden gelen her şey başımın tacı ama ben senden gelen şeyin yine sen olmanı istiyorum. Bana sadece sen teveccüh buyur, başka bir şey istemiyorum. Şimdi bunların hepsi baş döndüren şeylerdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin oradaki başının dönmemesi, bakışın bulanmaması, gözün kaymaması, mevzuunu ayara göz kaydırmadan, başka şeylere talip olmadan sadece sen, sadece sen. Günde biz eğer nafilelerde kılıyorsak ona tam 80 defa sen diyoruz yani. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Sadece sana kulluk yapar. Her türlü yani sadece senden isteriz. Sen demek lazım. İsteklerimiz adına sen sesi kesilmek lazım. Kulluğumuzu ifade adına da kendimizi öyle seslendirmemiz lazım. Sen bize yetersin. Hasbunallah da o demek değil mi? Hasbiyallah la ilahe illallah o demek değil mi? Hazreti Mevlana da bir yerde sözün özü hasbiyallah. Onu o zatlar duymuş. Kısmen zevk hal olarak yaşamışlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sergüzeştisini de onlar isabetli yorumlarlar. Vicdanında öyle bir seyyahata muktedir olmamış bir insan çok mükemmel anlatsalar bile, İmam Rabbani bile anlatsa anlamada zorluk çeker. Mekanım la mekan oldu diyor Nesimi. Bu cismim cümle can oldu. Nazar-ı Hak ayan oldu. Özüm mest-i lika gördüm. Bana Hak'tan nida geldi. Gel ey aşık ki mahremsin. Bura mahrem makamıdır. Seni ehli vefa gördüm. İstenirse Allah bunları da lütfeder. Bize uzak gibi görünüyor da fakat biz Allah'a da uzak görünüyoruz ama o bize bizden daha yakın. Bize bizden daha ayan. Hak'tan ayan bir nesne yok. Gözsüzlere pinhan imiş. Bekler idim sağı solum dost yüzünü görsem deyu. Hak'tan ayan bir nesne yok. Gözsüzlere pinhan imiş. Maddi imkanların artması bazen özü unutmayı ve dünyevileşmeyi netice veriyor. Böyle kötü bir akıbetten muhafaza olmamız adına neler tavsiye edersiniz? Biraz evvel bahsettiğim mülazalara meseleyi bağlayacak olursanız ille de imkanların artması, refahın artması demek değildir. Refah imkanın artması demektir. Yani insan isterse müreffeh yaşayabilir. Çok mutlu yaşayabilir. Daha doğrusu dünyeviler gibi yaşayabilir. İnsan başta kendisini iyi şartlandırırsa, çok iyi bağlanırsa ve sık sık bir yönüyle böyle erbabını bulur, iyi ustaların elinden geçer, sürekli böyle kendisini revizyona tabi tutarsa herhalde, yenilenirse, duyguları, düşünceleri itibariyle ve rehabilitasyona açık durursa, zannediyorum o maddi refah imkanları çok küstahlaştırmaz onu, çok şımartmaz. Ama öyle bir kaygısı yoksa, o türlü endişeleri yoksa bir insan, farkına varmadan zamanla hayat tarzı, hayattaki üslubu değişebilir. Farklı yemeye başlar, farklı içmeye başlar, farklı gezmeye başlar. Cismaniyeti adına hareket etmeye başlar. Dolayısıyla haktan, hakikattan, davadan da uzaklaşabilir. Bir insanın iki eli vardır. İki elle bir yere tutunması gerektiyse şayet, ellerinden birini oradan koparır, ayırır, başka bir şeye tutunursa, diğer tarafı o kadar sağlam tutunmuş sayılmaz. Üstadın ifadesinden hatırlayın. Diyor ki iki elimiz var yani bu hizmetle. Dört elimiz olsaydı yine bu hizmete az gelirdi diyor. Demek ki dört elimiz de olsa hakikaten sarıldığımız şeye sarılmaya ancak yeter. Öyleyse bir elimizle böyle cismani ve bedeni rahatımıza sarılırsak diğer noktada gevşeklik ortaya koymuş oluruz. Biraz gevşek davranmış oluruz. Gevşeme olabilir. Şimdi o zaman ne yapmak lazım? Ya insan kendi basiretiyle hareket edecek. Bir arkadaş biliyorum ben, böyle onu biraz lüks gibi bir eve götürmüşlerdi. Az balkona çıkmış, şöyle deniz görünüyor, bahçe mahçe de var filan. Dünya böyle gözüne cazip gelmiş. Sonra işittim ben bir daha o eve gitmek istememiş, o balkona da hiç çıkmak istememiş. Çünkü dünya cazip gelince onu tahsil yoluna düşebilir. Birinin ismini söyleyerek söyleyeyim. Avukat rahmetli Bekir Bey ayrı bir camiadan daire içine gelmiş. 58'li yıllara doğru gelirken Ankara davasıyla işin içine girmiş. Hayatın kendisine tebessüm ettiği edeceği bir insan, o imkanları var. Fakat her şeyi elinin tersiyle terk etmiş. Çok yakınlığımız oldu, beraberliğimiz oldu. Kaderin cilvesi, hapishanede de beraber yattık. Cüzdanında 25 kuruş paranın dahi bulunmadığı dönemleri hatırlarım ben. Bir yerde davaya yetişmek için arabanın üstünde kalaslara bindiğini hatırlarım ben onu. Kalasların üzerine binip kamyonla bir yere yetişmeye gittiğini hatırlarım. Onu bir zenginin evine götürüyorlar. Kendisi çok saygı duydu. Aynı yaşta ama. Fakat bir Zübeyir abi derdi bir de ağzından dökülürdü. Zübeyir abi arkadaşlara tembih ediyor. Diyor Bekir kardeşi diyor öyle o maddi refahı olan insanların evine götürmeyin diyor. Dünya arzusu içinde uyanır. Ben de böyle olabilirdim diye düşünebilir. Halihazırdaki durumuna karşı içinde şikayet belirebilir gibi. Ya aklı başında olacak diyecek ki böyle çok cazibedar yerlerde beni dolaştırmayın. Şöyle beni büyüleyecek koylara beni götürmeyin. İçimde dünya arzusunu tetiklemiş olursunuz diyecek. Ve çok defa belki ustasının önüne çökecek, diz gelecek diyecek. Benim bir nasihati ihtiyacım var. Bana bir nasihat et. Dünya içime düştü ve başımı döndürdü. Bakışlarım bulandı. Devrilecek gibi bir halim var. Aman devrilmeme meydan vermeyin. Veya sağlam arkadaşlar edinecek. Diyecek ki bak size Allah için söz verdiriyorum. İki elim iki yakanızda olsun. Eğer bir yanlışlık yaparsam, dünyaya meyledersem, yakamdan tutup beni istikamete çekmezseniz öbür alemde iki elim iki yakanızda kalsın. Bu da yapılabilir. Yani insan kendi zaaflarını bilmeli, kendi içindeki kurdu bilmeli, sürekli kemirildiğini bilmeli. O kurt ki Süleyman Aleyhisselam'ın saltanatının bile temelini kemirmiş ve koca sultanı, dünya ve ukva sultanını devirmiştir. Birisi ne hoş söyler, nice servi revan canlar, nice gül yüzlü sultanlar, nice husrev gibi hanlar, bütün bu deryaya dalmış. Kimse o gaddar-ı hattarın elinden kurtulamaz. Herkesi yere serer. Onun için hep demeli, bana arka çıkın aman, sırtınızı bana verin. Ne olur Allah aşkına, devrilmeme fırsat vermeyin. Bana hep doğruyu anlatın. Bana rağmen, kızsam bile, küssem bile, başımı alıp bir yere gitsem bile size müsaade ediyorum, gönül koymayacağım. Bir de bir tokat aşk edin suratıma, elimden tutun, beni yeniden işin başına götürün demesini bilmeli. Yoksa hafizan Allah, öyle o dünya adına o maddi refah hisleri, sonra onu tamamen bir maddi refah insanı haline getirir hiç farkına varmadan. Bir hususta öyle derinleştikçe de öbür hususta sığlaşmaya başlar. Tıpkı terazinin iki keffesi gibidir bu. Bir keffe öyle aşağıya doğru basınca öbürü yukarıya doğru kalkar. Onu dengeli tutmak Peygamber Rani İzam efendilerimize ve onlardan sonra da Raşid halifelere ancak müyesser olmuştur. Hazreti Davud'tur ki bir saltanat sahibi olduğu halde elinin emeğiyle geçinmiş, zırh yapmış sürekli, onu satmış, ondan gelen şeyleri yemiş ve saltanatından gelen, ganimetten gelen şeyleri yememiştir. Bir hükümdardır Hazreti Davud. Zordur o çok. Üstad da Raşid halifelerden sonra, işte böyle Ömer bin Abdülaziz, bir Abbasilerden Mehdi, bir Selahaddin, bir Nureddin, bir Osman Gazi, tamamiyetini korumuş mu bir belki Orhan Gazi Hazretleri, tamamiyeti vardır diyeceğim benim, Murat Hudavendigâr Hazretleri, çok az insana nasip olmuştur. Dünyanın içinde bulunduğu halde dünyanın dışında yaşamak. Dünyalı ukvalı diyebiliriz ona. Yani onlara bakan kimseler vallahi senin yerin burası değil yani. Öteki alem için yaratılmışsın ama burada ne dolaşıyorsun falan demeler. Rabbena ufir lana zunubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena ve ansurna rakhumul kafirin. Ufenna ve ufir lana ve arhamna ente mevlana. فانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على أعدائنا كائنا من كان يا أرحم الراحمين أجرنا خلصنا نجنا وقنا واحفظنا من شر ومن كيد ومن مكر ومن خيانة ومن عداوة ومن تجاوز ومن فتنة أعدائنا وَشَرِّ وَخِزِّ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.